Discovery. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela 23 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Pożar składowiska toksycznych odpadów w zielonogórskiej przylepie jest pod kontrolą strażaków. Odwet za rosyjski atak rakietowy na Odessę zapowiada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. MSZ apeluje do polskich turystów na Rodos, aby stosowali się do poleceń greckich służb ratunkowych. Lubuscy strażacy kontrolują pożar składowiska toksycznych odpadów w zielonogórskiej przylepie. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. To najnowsze wiadomości, które przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Arkadiusz Kaniak. Pożar jest pod pełną kontrolą, nie ma możliwości rozwinięcia pożaru, nie ma możliwości też przedostania się na obiekty zewnętrzne. Jeżeli chodzi o siły i środki, które są zgromadzone na miejscu, ponad 60 zastępów i blisko 200 ratowników. Od 9 obradował sztab kryzysowy. Na posiedzeniu zapadły decyzje co do dalszych działań. Chwilę temu zakończyła się konferencja prasowa. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak zapewniał na niej, że wskaźniki z urządzeń badawczych pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. Składowisko niebezpiecznych chemikaliów stanęło w okniu wczoraj. Nikt w pożarze nie ucierpiał. Prezydent Ukrainy zapowiada odwet za atak rakietowy na Odessę. Nie może być żadnego usprawiedliwienia dla rosyjskiego zła i za Odessę rosyjscy terroryści otrzymają odpowiedź, podkreślił Wołodymyr Zełenski. W nocnym ataku zginęła jedna osoba, 22, w tym czworo dzieci, zostały ranne. Rakiety spadły na historyczne centrum miasta. Zniszczona została katedra wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i dwa zabytkowe budynki. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie użyli do ataku 19 rakiet odpalonych z lądu i z okrętów na Morzu Czarnym. W środę odbędzie się tymczasem posiedzenie Rady NATO-Ukraina na temat bezpieczeństwa na Morzu Czarnym po wycofaniu się Rosji z umowy ułatwiającej eksport ukraińskiego zboża. O zwołanie Rady zaapelował wczoraj prezydent Zełenski. Rosja wycofała się z umowy zbożowej w poniedziałek. Zagroziła, że będzie traktować wszystkie statki handlowe płynące do ukraińskich portów jak wrogie jednostki. To będzie drugie posiedzenie Rady NATO-Ukraina po jej utworzeniu na szczycie w Wilnie. Wtedy spotkali się przywódcy. W środę odbędzie się ona na poziomie ambasadorów. Zwróciłem się z propozycją natychmiastowego zwołania tej Rady na konsultacje kryzysowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał na ten temat wczoraj z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Agresywne kroki Rosji na Morzu Czarnym, jakakolwiek destabilizacja w tym regionie, przerwanie naszych szlaków eksportowych będą oznaczały problemy dla całego świata. Wycofanie się Rosji z umowy zwiększa ryzyko głodu i ubóstwa dla milionów ludzi. Odbiorcami ukraińskiego zboża są kraje Afryki i Bliskiego Wschodu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska ambasada w Atenach apeluje do turystów na Rodos, aby stosowali się do zaleceń służb ratunkowych. Na wyspie tysiące ludzi ewakuowano z domów i hoteli zagrożonych z powodu pożarów lasów. Ambasada zapewnia, że uważnie monitoruje sytuację. Informuje też, że Polacy przebywający na wyspie mogą dzwonić po pomoc konsularną. Strażacy twierdzą, że trwające od wtorku pożary są wyjątkowo trudne do opanowania. Akcję utrudnia silny wiatr. Zagrożonych jest około 10% powierzchni Rodos. Statkami Straży Przybrzeżnej i prywatnymi łodziami ewakuowano już co najmniej 2000 osób z plaż w pobliżu Kiotarii i Lardos w południowo-wschodniej części wyspy. Według greckich mediów żywioł zmusił już do ucieczki nawet 8000 osób. Greckie władze ostrzegają przed bardzo wysokim ryzykiem pojawienia się dziś kolejnych pożarów na Rodos i w innych rejonach Grecji. Temperatura może sięgać 45 stopni Celsjusza. Honorowe obywatelstwo Kazimierza Dolnego zostanie nadane Romualdowi Lipce. Dyplom odbierze żona zmarłego artysty Dorota Lipko. Kazimierz Dolny był mu szczególnie bliski, powiedział jeden z inicjatorów dzisiejszej uroczystości, Andrzej Królikowski. Wybrał sobie to miejsce jako swoją przystań życiową. Wziął tutaj ślub i powstało tutaj wiele jego pięknych piosenek. Poza tym z wielu rozmów, które prowadziliśmy, wynikało, jak bardzo chciał się w to życie miasta angażować. Próbowaliśmy kilka inicjatyw wspólnie stworzyć. Jedne się udały, inne nie. Mieliśmy wspaniałe plany na przyszłość. Los zdarzył inaczej. Niemniej jednak uważam, że taki tytuł mu się ze wszech miar należy.

so far, trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver light. Minuty po 10. Będziemy się starać. Trójka Kafe od teraz w programie trzecim Polskiego Radia do 13. Mamy 23 dzień lipca, to jest Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Zatem program dzisiaj z ogromnym szacunkiem, ale też i uśmiechem. Takim uśmiechem dobrym, życzliwym, sentymentalnym. Proszę Państwa, poprzypominajmy sobie dziś te klasyczne powiedzenia dziadków. No bo wiecie, za moich czasów... To, co było mówione, co nadal przywołuje ten czuły uśmiech. 227 trójek. Można też się wpisywać na Facebooku Trójki. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Trójka Kafe. Zapraszamy. From the wreckage, can Polskiego Radia. Miasto obracasz w dym. 21 minut po 10. Eo, tu program trzeci Polskiego Radia Metropolis. Przed momentem Daria Zawiałow w Trójce. 227 Trójek. Proszę sobie przypominać te klasyczne, kultowe powiedzenia dziadków. Dziś do 13 to temat wiodący. Można telefonować, można wpisywać się na Facebooku i można też pisać na adres michał.żołądkowski@polskieradio.pl. I tak też zrobiła pani Marta, że jej babcia mówiła, to pamięta, szczególnie to było w niedzielę, a przecież niedziela to dziś. Nie ma coli, jest kompot. Kompot zdrowszy. Program trzeci Polskiego Radia.

a harmless little fuck. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise laugh. My jaw left hurting, dropped wide open, just like the day. Oh, like the honey I heard. And that he didn't give affection, no. And the boy was something that mommy wouldn't wear. King tell me the wicked or ruled his world. Tell me spoken yesterday. Tell me spoken yesterday. Tell me mrówki obeszły całe ciało. Rewelacja, jeden z symboli początku lat 90. i grunge'u. Pearl Jam, Jeremy w Trójce, Trójka Cafe, 14 minut do 11, 227 Trójek. Dziś przypominamy sobie kultowe powiedzenia dziadków. Gdy moja ukochana babunia Anastazja mawiała na powitanie: Grzesiuniu, jak ty dobrze wyglądasz, to oznaczało, że znowu przytyłem. Jedzenie, podstawa. Co tak mało zjadłeś? Albo: babciu, nie mogę już, brzuch mnie boli. Babcia na to, to pewnie z głodu. 227 Trójek, proszę kontynuować. Tymczasem jeszcze chwila i Ania Dąbrowska. Polecamy jej koncert 25 sierpnia, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury. Zresztą dziś po 20 w programie trzecim właśnie z Dziedzińca Kultury retransmisja znakomitego koncertu Marty Zalewskiej sprzed 2 tygodni. Zdecydowanie warto posłuchać. Tymczasem wspomniana Ania. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił. Na szukanie

7 minut do 11, 23 dzień lipca, Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ale nie tylko. W moim kalendarzu to jest dzisiaj Dzień Włóczy Kija. Wiadomo, że z Muminków. Ulubiona lektura mego syna, czytaliśmy to. Ja czytałam oczywiście. To może jakaś panna Migotka też zadzwoni, albo mała Mi, by przypomnieć jakiś tekst dziadków, który wzmocni tę niedzielną radość. Zapraszamy. 227 trójek. Serwis trójki za 6,5 minuty. Tymczasem, jak słuchać, wakacyjnie Lady Punk mniej niż zera. A o pogodzie po serwisie też państwu na pewno powiemy. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żabochlicki, Aldwin oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici państwo, podsumujmy. Jakiś czarne, spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, to iść z poniedziałku, skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery.